Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile birlikteyiz. Hepinize saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimizin Peygamberimize verdiği mucize, müşriklerin bekledikleri türden bir mucize değil, mucizelerin en büyüğü idi. Bu büyük mucize ne insanı hayretler içinde bırakan bir görüntü, ne de tanık olanların akıllarını sarsan bir olay şeklindeydi. İşittikleri, anladıkları, gönülleri kuşatan, idrakleri sarsan, hikmet dolu sözler şeklindeydi. Kur'an adlı bu ilahi sözler, kıyamete kadar herkesi aciz içinde bırakan ebedi bir mucizeydi. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ı hurafelerden arındırarak Resulullah'ın ve onun izinden giden arkadaşlarının anladıkları gibi orijinalinden öğrenmemiz için yıllarca çalışan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki olduğu gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Var olun kardeşim. Buyurun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Kamer Suresinin giriş kısmından başlanılmıştı. Kur'an'a göre ayın yarılması şeklinde ifade edilen olayın nasıl olması gerektiğini anlatmaya başlamıştı Hakkı Bey. Oradan devam edelim. Evet. Teşekkür ediyorum. Yine konuya girerken programımıza. Ben Mübarek Surenin 1 ve 2. ayetlerini hatırlatarak başlayayım. Şimdi ifade 1. ayette İktarabe saatü ven şakkal gamer. Konumuz buydu. Bunu açıklıyorduk da ayeti bitiremedik. Ben bu ayetin ikisini birden vereyim de ondan sonra yine tahlile kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Tabii. Şimdi ifade o saat yaklaştı ve ay yarıldı. Ve onlar bir ayet görseler hemen yüz çeviriyorlar ve devam edip giden bir büyüdür diyorlar. Lafzı manası bu. Evet. Bizim mealleştirdiğimiz şekil ise o saat yani kıyametin kopuş anı yaklaştırıldı ve her şeyi açığa çıkarıldı. Onlar ise bir alamet gösterge görseler hemen yüz çeviriyorlar ve devam edip giden bir büyüdür diyorlar. Burada bu ifadeleri sunduktan sonra şimdi saati anlatmamıza gerek kalmamıştı. Rivayetleri değerlendirmiştik ve şimdi buradaki hani lafzi anlamıyla ay yarıldı ifadesini değerlendireceğiz. Orada ise hani sözcüğün mutavaat olduğunu, uyum kalıbında olduğunu da anlatmıştım. Yani kendi kendine değil de yani mutlaka bir etki, bir etkiye maruz kalarak olduğunu ve bu maruz kalmanın da Allah tarafından yapıldığını bildirmiştim. İfadelerin böyle olduğunu bildirmiştik. Şimdi şöyle bir geldik. Buradaki inşikak sözcüğünün değerlendirilmesine. İnşikak sözcüğünün öz kökü, yani biz buna sülasi mücerret diyoruz. Yani sülasi mücerret, soyut sadece üç harfli kök demek. Şöyle anlatayım. Arap dil bilgisinde, Arapçada Arapça sözlükler genellikle üç harflidir kök olarak. Sonradan onlara belirli eklemeler yapılarak üç harfliler, dört harfli, beş harfli, altı harfli gibi şekle sokulurlar. Ve bunlar da öz kök anlamını kaybetmeden belirli anlamlar kazanılır. Bunları bir önce bilgi olarak şey yapayım. Buradaki kullanılan ay yarıldı dediğimiz sözcüğün anlamı da sadece burada inşikak dediğimiz zaman üç harfli bir sözcüğün beş harfli hale getirilmiş halidir. Şimdi şöyle anlatayım. Sözcüğün orijinali şakka, daha doğrusu şakka, bir şey harfi, iki tane de G harfidir. Veyahut da Türkçe'de biz bunları devamlı şaklamak falan dediğimiz gibi K ile kullanıyoruz da. Şimdi biz şey ile kullandığımız zaman şekke gibi okunur. Şek de bildiğiniz hani şeydir, şöyle eksik bilgi, evet, yetersiz bilgi anlamında. Hani şek şüphe var ya. Onun için biz K ile söylemeyelim de G ile söyleyelim. Şakka orijinali bu. Bu ilal yapılır. Şakka diye ifade edilir. Ha, orijinali bu. Ama bizim Kur'an'da değerlendireceğimiz sözcük, hani deminki anlattığım üç harften beş harfe çıkarılmış bir şeyi, inşakka, diğer bir şeyle inşakka, böyle bir sözcük anlamına geldi. Bu ayrıntıyı verdikten sonra, çünkü bu anlamda değerlendireceğiz. Böyle şimdi sıradan mealleri okursanız veyahut da çevirileri okursanız, şimdi ay yarıldı dediğin zaman bu yanlıştır. Neden yanlıştır biliyor musun? Ay yarıldı sözcüğünün Arapçası şakkal kameru. Şakkal kameru demektir. Şimdi halbuki Cenab-ı Hak şakkal kamer demez, in şakkal kamerdir. Beşinci bab şeyde beş harfli olarak getirir bunu. Tamam mı? Evet. Bu da Humasi Sülasi Mezid'den beş harfliler diyoruz buna. Onun şeyi de bunun da Allah tarafından gerçekleştirildiğini, bu olayın da Allah tarafından yapıldığını şimdi göreceğiz. Evet. Şimdi bu da ne demek? Önce sözcüğün beş harfli kökünü iyi anlamamız için üç harfli kökünün anlamını bilmemiz gerekiyor, temelini. Ben bunu burada arz edeceğim. Şimdi bunu yine lisan ve taş gibi değerli, muteber lügatlardan alarak şey yapıyorum. Ve bu anlatacağım olaylarda yani sadece Hakkı Yılmaz'ın tespitleri ve sunumu değil, herkesin bulduğu, bildiği tüm lügatlarda var olan açıklamalardır. Onu da belirteyim. Şimdi şak sözcüğü soğuk veya herhangi bir nedenle elde veya yüzde oluşan çatlaklar için kullanılan şikak sözcüğünden gelmektedir. Yine üç harfli şeyinden bak. Dediğim gibi herhangi bir şeyin çatlamasından gelmektedir. Araplar hayvanların tırnaklarında ve bileklerindeki çatlamaya, yani o hastalığa şikak derlerdi. Daha sonraları da ciltte her türlü çatlak oluşturan hastalığa şikak demişlerdir. Şikak mecazi olarak da ayrılıkçı, tefrika çıkaran, normal düzeni bozan anlamında kullanılır. Şak ise şimdi sat-ı bayin, yani ayırıcı çatlak demektir orijinalde. Otun topraktan çıkışı, çocuğun dişinin çıkışı şak sözcüğüyle ifade edilir. Bundan sonrakine iyi dikkat edeceğiz. Şak aynı zamanda tulu, doğuş anlamındadır. Tulu. Bak bu doğuş anlamındadır. Değerli izleyicilerimiz de bu noktaya iyi dikkat edecek. Sabahın oluşuna da şakka sufu denir. Çünkü sabah da karanlıkları çatlatmakta, gündüz ile geceyi ayırmaktadır. Evet. Yani bu sözcük sadece çatlamak, şaklamak anlamında değil, Araplarda normal olarak tulu anlamında, güneşin doğmasına, yani sabahın doğmasına da sabahın olmasına da karanlığı çatlatıp yardımdan dolayı da bu sözcük kullanılıyormuş. Evet. Araplarda, Bedevilerde. Bugünküleri hesaba katmıyoruz. Bu bir. Bir de yine tercümesi de yapılmış, Türkçe'ye kazandırılmış, yine muhteber. Onu da arz edeyim, biz bazı noktalarını eleştirsek de işte İsfahani'nin, Ragıp İsfahani'nin müfredatında Türkçesi var. Şimdi birkaç yayın evi tarafından Türkçe'ye kazanıldı. Onlara da teşekkür ediyorum bu arada, o hizmeti verenlere. Şimdi o da şöyle anlatır. Şak herhangi bir şeyde meydana gelmiş çatlaktır. Normal bir. Tamam mı? Denilmiştir ki ayın inşikakı peygamber zamanındadır. Ve yine denilmiştir ki ayın inşikakı kıyametin kopacağı vakit ortaya çıkacak ve yarılmadır. Yine bu da rivayetleri de hani bir müfredat sözlük değil, bir kavram kitabı olduğundan dolayı burada böyle yani rivayetlerin etkisindeki değerlendirmelere de yer verilmiş. Ama bak şimdi, ve yine denilmiştir ki, bak şimdi şöyle, bunun manası işin açığa çıkmasıdır. Ha, orada açıkça söylemiş. Tamam. Bak bu demiş ki işin açığa çıkmasıdır. Evet. Tamam. Şimdi bu şeyler de yani bazı şeylerden şöyle bir ifadeler kullanabiliriz. Bu anlamları dikkate alırsak, şak sözcüğü bir elmayı böler gibi bir şeyin ikiye bölmesi, üçe bölerek ayrılması anlamına değil, bir şey üzerinde yarıkların, çatlakların oluşması anlamına gelmektedir. Nitekim Bakara 74, Meryem 90, Rahman 37, Hakka 16, Abese 26 ve İnşikak 1'de şak sözcüğü bir şeyin üzerinde veya bünyesinde oluşan yarılmaları, çatlamaları ifade etmektedir. Bunu Kur'an'dan tespit ettik. Şimdi şöyle bir şey var. Burada şak sözcüğünün bu anlamına göre ay yarıldı ifadesi, mesela bir zamanlar ay üzerine bir takım yarılmalar, çatlamalar olduğu anlamına gelir. Yani o anlamda da şey yapılır. Ama aya gidildiği dönemde, yani 1969, orada ayak izlerinin oluşması ve ay yüzeyinden parça koparılması sebebiyle bu ayetin gerçekleşmiş olduğu ileri sürüldü. Bak şimdi buna da, yani böyle bir şeye de, gayrete, böyle bir anlama da ben saygı duyarım. Ama Kur'an'ın anlattığı, anlatacağı bu değil. Ayrı. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey var. Yine burada bir şey daha ifade edeyim. Kur'an'da bu sözcüklerin hepsi geçmiş zaman kipiyle yer alır. Geçmiş zaman kipiyle yer almasının nedeni, her zaman anlattığım gibi, belaat ilminde tahakkuku vukuuna binaendir. Mutlaka bu işin gerçekleştireceğini ifade eder. Evet. Burada da böyledir. Şimdi şöyle bir olay daha burada anlatayım. Şimdi bu anlamlarda bile, yani kıyametin kopacağı anlamında, o zamanki çatlaması, yarılması, parçalanması anlamında bile olsa, böyle bir şey olsa, bu onu ilgilendirir. Bu da o şey değil. Yine geçmişteki kıyametle ilgili gelecek şeylerin hepsi Kur'an'da hep geçmiş zaman kipiyle yer alır. Mesela bunu örnek vereyim. Nahl 1. ayette Ete emrullah der. Allah'ın emri geldi denir. Artık onu acele edip istemeyiniz. Allah onların ortak koştukları şeyden arınıktır ve yücedir. Kıyamet anını bile Cenab-ı Hak geldi diye geçmiş zaman kipiyle verir. Yani gelecekte şey yapacak, Allah'ın emri kesinlikle gelecek demektir bu yani. Bunun ta yüzlerce, binlerce örneğini de böyle anlatmak mümkün. Ama biz burada şimdi geldik bu şak sözcüğünün tulu anlamına oluşuna, doğuş anlamında oluşuna, tamam mı? Şimdi burada sözcüğün bu anlama dikkat alınca ay yarıldığı ifadesinden ayın doğup ortaya çıktığı ve karanlığı çatlattığı manası ortaya çıkmaktadır. Şimdi burada değerli izleyicilerimize bir hatırlatma yapacağız. Kur'an'da bundan evvel Şems suresinde güneşi takip eden ay ifadesi vardı, değil mi? Evet. Ve biz bunu orada şunu dedik. Kur'an'daki geçen, o surelerdeki geçen güneş sözcüğü mecaz olarak vahiy Kur'an'ı temsil eder. Onu izleyen ay da kimi temsil ederdi? Peygamberi temsil ederdi. Evet. Tamam mı? Bak bunu peygamberi temsil ederdi. Bunu anlatmıştık sen. Evet. Bu tespit doğrultusunda bak şimdi Kur'an'dan o günkü ayetleri malzemeye aynı anlam buraya taşınarak ay yarıldı ifadesinden peygamberin gönderildiği ve açığa çıktığı onunla da iyi ile kötünün, iman ile küfrün, hidayet ile dalaletin açıklığa kavuşturulduğu anlaşılabilir. Böylece de ifade edebilir ayın yarılması ayın doğduğu esnada karanlığı yarmasıdır. Bu deyim şakkul gamer durum aydınlandı ortaya çıktı anlamına kullanılır. Nitekim Araplar bazı açık ve belirgin durumları ifade etmek için atasözlerinde ay sözcüğünü kullanmaktadırlar. Mutabaat anlamı taşıyan İnşakkat sözcüğünde bu mecazi anlam doğrultusunda bakıldığında surenin 1-2 ayetleri kıyamet yaklaştı ve her şeyi Allah tarafından açıklığa kavuşturuldu ve onlar bir ayet gösterirler hemen yüz çeviriyorlar ve devam edip giden büyüdür diyorlar. Evet, bu şekilde. Evet. Evet. Şimdi burada şuna geldik. Burada ay yarıldı ifadesi yani bunun ifadesi bir deyim olarak karşımıza çıkıyor Araplarda. Şimdi bunu daha önce bunu merhum Ragıp da hani ifade etmiş. İşin açığa çıkması demiş ya. Evet. O da tanımlamıştı. Biz işin açığa çıkması, hangi iş açığa çıkmış burada? Bütün işler, bütün olaylar açığa çıkmış. Şimdi bak kıyamet yaklaştı. Allah peygamber gönderdi. Bakın şimdi nasıl açığa çıkmış. Cenab-ı Hak Kur'an'da bugüne kadar ki gelen ayetleri bu sureye gelinceye kadar ki diyelim ki 33 tane öyle mi sureyi evet. Dikkate aldığımız zaman Cenab-ı Hak orada bütün ayetlerini, iman esaslarını, bugün ne olacak, yarın ne olacak, nasıl iman edeceğiz, nasıl takva sahibi olacağız, ahirette nasıl inanacağız, şirkten nasıl kurtulacağız. Yani bugüne kadar bile bütün işin özünü bize hepsini anlattı. Evet. Yani Allah diyor ki kıyamet yaklaştı, sona geldiniz yani bu bir. İkincisi, biz size sizi kurtaracak her türlü açıklamayı bugüne kadar verdik. Evet. Hakikaten de değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Bugüne kadar ki, bu ayete kadar ki gelen açıklamalar bizi kurtarmaya yeter. Evet. Kur'an ayetleri bizim sağlam, şirksiz bir iman sahibi olmamıza, salihat işlememize, İslam'ın temel ilkelerinin özünü bize verdi. Bundan sonraki Kur'an ayetlerinin hepsi onların detayı olacak. Evet. Bakın. Bu yeter esas. Buraya kadar esası özü verildi. Kur'an'ın bundan sonraki gelecek ayetlerindeki, surelerindeki açıklamalar, buraya kadarki olan bölümlerin hep detayı, tafsilatı olacak. Evet, evet. Bunu bilsinler. Öyleyse burada anlatılan iş açığa çıktı. Yani Müslümanlar için, müminler için şey nedir? Ay geldi, yani peygamber geldi, o da her şeyi tebliğ etti demek. Bu deyim, yani ayın inşikakı, ortaya çıkması, tulu anlamını ele aldığımız zaman şöyle bir şey var. Hani bizim Türkçe'de de kullandığımız çok atasözleri var da, hani bir şey var biliyor musun böyle, takya düştü kel göründü denir. Evet. Tamam mı? Deyim olarak. Evet. Deyim olarak takya düştü kel göründü deriz. Tamam. İşte bu çok güzel bir şey. Bundan sonra peygamber geldi. Elindeki ayetlerle her şeyi açıkladı. Her şeyi açıkladı. Evet. Peki peygamber her şeyi açıkladı da onlar ne yapıyor? Tamam mı? Onlar da bir ayet görseler hemen yüz çeviriyorlar ve devam edip giden büyüdür diyorlar. Evet. Şimdi daha önce hani Tarık suresinde onlar sürekli yani A planı uygulayacağız, B planı uygulayacağız, yani. C planı uygulayacağız diye İslam ilkelerinden, evet. İslam esaslarından hani kaçıp duruyorlardı ya. Evet. He, onun için de çıkar olunca ne diyecek hani uydurup bir bahane tabii. Bulup işin içerisinden kaçmaya çalışıyorlar. Evet. Bu işte bak kafirlerin yani akılsızlığına, akılları gereği değil de duygularıyla hareket ettiğinden, kendilerinin yani hevalarına kul olduklarından, hevalarına taptıklarının tabii ki sonucu. Şimdi ve bunlar öteden beri süre gelen bir büyüdür diyorlar. Müşriklerin gördükleri hiçbir ayeti, hiçbir delili, hiçbir mucizeyi dikkate almadıkları ve vurgulanmış olmaktadır. Kur'an'dan başka bir mucize görmedikleri için müşriklerin gördüğü ve dikkate almadıkları ifade edilen ayetler, mucizeler Kur'an ayetleridir. Hatırlanacak olursa müşriklerin bu tavrı daha evvel Müddessir suresinde konu edilmişti. Bak o Müddessir suresinden bugüne kadar evet. Müddessir suresi kaçıncı sure? Dördüncü üç, sure dört, değil mi? Evet. Dördüncü sure. Üç, ilk dört, evet. Dördüncü sure. Dördüncü sure yani 30 şeydir ki evet. Buraya kadar da belki Resulullah'ın tebliğatında belki 5-6 sene geçti bu tabii. Şeye kadar. Onlar hala aynı yerde beklemekteler. Yani bunu argosu daha güzel tabii, olur da yani böyle işiyorlar. Evet. Tamam. Şimdi bak orada Müddessir suresinde müşrikler nasıl anlatılmıştı? Tamam. Anlatayım. Evet. Müddessir suresinin 18-24'ü. Tamam. Şüphesiz o düşündü ve ölçü koydu. Ona tebliğat, Kur'an ayetleri girdiği zaman düşündü. Burada düşündü derken uzun uzun düşündü değil. Ben bunu orada açıkladım. Bak bu çok önce. Hmm. Orada fekkere ifade, tefekkür şeyi değil yani. Fikretti. Öyle fikretti. Öyle şey olarak. Artık o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu o? Yine o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu o? Bu parantez. Hı. Yani onun ölçüsü, yaptığı yanlışı Cenab-ı Hak yüzüne vuruyor. Sonra baktı. Yani tekrar parantezsiz okuyayım bu bölümü. Şüphesiz o düşündü ve ölçü koydu. Sonra baktı. Sonra yüzünü buruşturdu. Kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve böbürlendi. Bu söylenti halinde gelen bir büyüden başka bir şey değil. Bu beşer sözünden başka bir şey değil dedi. Kur'an'ı gördü, şaşırdı. Tamam işte yine böyle bir bahane buldu. Evet. Tamam. Şimdi burada işte şöyle anlatayım. Bu kafirlerin buradaki duruşu, buradaki davranışları tamamen akıl ve mantık dışı. Kur'an'ın özüne, içeriğine, kendilerine verilen mesajlara affedersiniz kulaklarını tıkamışlar, gözlerini kapamışlar. Gerçeği görmekten ellerinden geldiği kadar kaçmaktadır yani. Şimdi buraya kadar bakın şimdi bu ayetlerde çok güzel kısa şey yapıldı. Bazı sözcük özellikleri var onlara girmeyeceğim ama şimdi bu ayetin yani 1 ve 2. ayetleri ele alalım. O saat kıyamet yaklaştı ve her şey Allah tarafından açıklığa kavuşturuldu. Ve onlar bir ayet görseler hemen yüz çeviriyorlar ve devam edip giden bir büyüdür diyorlar. Bu bizim meallendirdiğimiz şey dikkat etsinler değerli izleyicilerimiz. Şimdi her zaman anlattığımız bir şey var. Kur'an bir meseleyi, bir konuyu, bir hükmü genellikle iki kere hani Kur'an'ın mesanilik ilkesi diyoruz ya. Bu ilkeler çerçevesinde iki kere vurgu yapar. Yani tabiri caizse Kur'an her şeyi çift dikiş atar. Her şeye çift dikiş atar. Böyle diyeyim sağlamlaştırır. Şimdi bu iki ayeti bize daha detaylı olarak sunacak, bize anlatacak bir başka paragraf vereceğim. Onu okuyacağım burada. Enbiya suresinin 1 ila 15. ayetleri. O paragrafa bir aradan sonra gidelim tamam. İsterseniz efendim. Onu, Enbiya suresi. Olduysa evet. Vakit şeyde orada anlatalım. Peki kardeşim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Babanın koskoca istasyonu dururken sen burada ay temizler. Ama baba istasyonları tertemiz. Personeli desen güler yüzlü. Kaskımızı ve eldivenlerimizi koyacağımız dolapları bile yapmış Aytemiz. Ben sana akşam göstereceğim kim temiz. Bizi son 5 yılın en çok büyüyen akaryakıt markası yapan tüm müşterilerimize teşekkürler. Hizmetinizdeyiz. İnternetim limitsiz, hızım fiber olsun diyenlere büyük haber. 24 megabite kadar hızlı D-Smart.net limitsiz fiber internet her şey dahil. Ayda sadece 59 lira. Üstelik Premier Ligi ve dünyanın sporunu cepte, webde, tablette izleyebileceğiniz Go Spor'da içinde. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi Kamer Suresinin açılımını devam ederken mesanelik ilkesi olarak bildiğimiz ilkeden örnekler veriyordu. Enbiya Suresindeki ayet grubunu örnek verecekti. Orada kalmıştık. Evet. Buyurun efendim. Kamer Suresinin 1-2 ayetlerinin yani mufassal ayrıntılı bir şekli Enbiya Suresinin 1-15 ayetlerinde verildi. Hem bizim meali desteklemek hem de konuyu iyi anlamak açısından o ayet grubunu burada sunmamız yararlı olacak. Şimdi dikkat edelim. İnsanlar için hesapları yaklaştı. Çok benziyor. Evet, saat yaklaştı. İnsanlar için hesapları. Onlar ise aldırmazlık içinde mesafeli duran kimselerdir. Rablerinden kendilerine gelen her yeni öğüdü hatırlatmayı ancak oyun yaparak ve kalpleri eğlenerek dinlerler. Ve şirk koşarak yanlış kendi zararlarına iş yapan o kimseler aralarında şu fısıltıyı gizlediler. Bakın burada yine o fısıltıyı gizlediler dediğimiz zaman Tarık suresindeki o hani A planı B planı gibi numaraları var diye çekiyor. Evet. Ona dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Onu da burada açıkladı. Onlar tuzak kuruyorlar. Anladın mı? Evet. Biz de onlara tuzak kurar, onları cezalandırır buyurmuştu ya. Evet. Onlar şeylerini de burada açıklıyor bak. Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey midir? Artık görüp dururken büyüye mi gidiyorsunuz? Çok açık. Diyorlar. Aynısı sen. Bak ikişerli işte. Evet. Mesanelik. De ki benim Rabbim gökte ve yerde her sözü bilir. Siz tuzak kurun, evet. Fısıldaşın, gizli toplantılar yapın falan ama Allah bilir. Ve o en iyi işiten ve en iyi bilendir. Burada işte Kur'an'ın bir mucizeliği daha ortada biliyor musun? Onlar toplanmış dört duvar arasında demişler ki bu sizin gibi insandan başka bir şey midir? Artık görüp dururken büyüye mi gidiyorsunuz diye buna büyücü diyelim. Tamam bu büyücüdür. Bunu kendi aralarında konuşmuşlar tamam mı? Fısıldaşmışlar. Ama peygamberimiz de burada söylüyor. Burada Allah da peygambere onlar böyle dediler diye ya. Onların dört duvar arasındaki konuştuklarını ifşa ediyor. Çok. İşte mucize bu değil mucize mi? Mucize budur işte. Mucize budur. Aksine onlar bunlar karma karışık düşlerdir. Yok yok. Onu kendisi uydurdu. Yok yok o bir şairdir. Evet. Hadi öyleyse öncekilerin gönderildiği gibi bir alamet gösterge getirsin dediler. Ha. Onlardan önce yok ettiğimiz hiçbir memleket iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Ve biz senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz olgun kimseleri gönderdik, elçi yaptık. Haydi siz bilmiyorsanız, bak bu çok enteresandır. Öğüt, kitap ehli olanlara, vahiy bilgisi olanlara soru verin. Yine bu da meydan okumadır burada. Yani peygamberlik müessesesini, peygamberliği, vahiy inkar eden bu kitleye Cenab-ı Hak diyor ki, siz cahilsiniz, siz bir şey bilmiyorsunuz. Ama vahiy kültürü olanlar var toplumda, memleketinizde. Hani hahamlar var, papazlar var, Onlar var yani, bu ehli zikir dediğimiz, yani vahiy bilgisi olanlar var. İnanmış adamlara. Onlara gidin, böyle bir kitap gelebilir mi, inebilir mi? Allah böyle birisini peygamber gönderebilir mi? Hadi gidin sorun. Sorun bakalım. Bak, buna da meydan veriyor. Onlar ikna olsun, araştırsınlar diye bunu da bildiriyor Cenab-ı Hak. Ve biz elçileri yemek yemez birer ceset yapmadık. Onlar sürekli kalıcılar, ölümsüz de değillerdi. İşte onlara verecek. Ya bu bile bizim gibi beşer, yiyor, içiyor, evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Diyor ki Cenab-ı Hak, onlar ceset yapmadık da yemez içmez birisi, o robot değil onlar yani. Öyle bir şey değil, heykel değil. Ve ölümlüdür, yani ölümsüz de değiller. Tabii. Sonra biz onlara verdiğimiz o sözü yerine getirdik. Böylece onları da ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Aşırı gidenleri de değişime yıkıma uğrattık. Tabii, İşte onlara dedik, uyardık. Sonunda da felaketlerini hazırladılar. Hiç kuşkusuz biz size öğüdümüzü, şan şerefiniz içinde olan bir kitap indirdik. Buna rağmen hala akıllanmayacak mısınız? Biz şirk koşmak suretiyle yanlış ve kendi zararlarına iş yapan nice kentleri de kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka toplumları da var ettik. Öyle ki onlar azabımızın şiddetini hissettikleri zaman ondan hızla uzaklaşıp kaçıyorlardı. Hızla uzaklaşıp kaçmayın. Sorgulanmanız için İçinde şımarıp azdığınız şeylere ve evlerinize dönün. Onlar, yazıklar olsun bizlere. Şüphesiz biz gerçekten yanlış davrananlar, kendi zararlarına iş yapanlar imişiz dediler. İşte onların bu çağrıları, onları biçilmiş bir ekin ve sönmüş ocak kül haline getirinceye kadar son bulmadı. Şimdi bu tarz ihtarı da biraz bu ayetin sonunda, yani bu paragrafın sonunda bu bölümün şeyini de özünü de Cenab-ı Hak bize bildirecek. Evet, burada müşriklere işte gerekli uyarılar yapıldı. Daha doğrusu tüm insanlığa vaktiniz yaklaştı. Aklınızı başınıza alın. Öyle Kur'an'la ilgili, peygamberle ilgili bin bir bahane uydurmaya kalkmayın. Kaçacağınız yer yok. Hani tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı, ama o zaman iş işten geçmiş oluyor. Tilkilikten çıkmış kürk olarak gelirsiniz. Yani onu da bildirmiş olalım. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak bize işte yine öz olarak bildireceğini bildirecek. Çok önemli bir noktaya geldik. Onlar peygambere bu şeyleri kendisi uydurdu diyorlar. Kendisi düzülüyorlar. Sihir yapıyor diyorlar. Milleti aldatıyor diyorlar vesaire, değil mi? Hı. Şimdi onlara burada bütün insanlığa bir bilgi veriliyor. Bu bilgi Kur'an'la ilgili öz bilgilerden bir tanesi de. Kur'an'ımız nedir? Peygambere inen o vahiyler nedir? Bunu en güzel şekliyle, en doğru şekliyle bir başka sıfatla burada göreceğiz. Hı. Bu çok enteresandır. Kur'an'da kendilerine verilen her emir, bakın, Kur'an'ın içerisinde yer alan emir ayetleri var ya, hükümler var ya, onlar kararlaştırılmış ne demek? Ölçülendirilmiş. Tamam, ölçülmüş, biçilmiş, tamam mı? Belirli bir standarda getirilmiş, en üstün seviyede yeterli, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş bir kanun, düstur ve ilke olduğu halde onlar yalanladılar. Evet, biz tekrar edelim. Kur'an'daki her emir, verilen her görev kararlaştırılmış, en üstün seviyede yeterli, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş bir kanun, düstur ve ilkedir. Evet. Bunu bilelim. Allah bunu böyle tarif ediyor. Kulağının içerisindeki her emir, her verilen görev en üst seviyede. Bakın şimdi burada ifade iki sözcük üzerinde duracağız. Hikmeti baliğa. Baliğa. Bakın bunları yazın, böyle değerli izleyicilerimiz bunları araştırın. Kur'an'daki her emir verilmiş her görev hikmeti baliğadır. Hikmeti baliğa, hani büluğa ermiş demek, tamam mı? Bali olmuş, ermiş, tamam mı? Yeterli, en üst seviyede bir hikmettir diyor. Hikmettir. Yani kanunun en iyisi, ilkenin en mükemmelidir. Evet. Burada Kur'an-ı Kerim, biliyorsunuz Kur'an'ın ayetleri, verilen görevler hikmet olarak niteleniyor. Onun için Kur'an'ı okuduğumuz zaman değişik yerlerde Kur'an'ın da hakim sıfatını göreceğiz. Hani en basitinden herkes duysun, herkes bilsin, herkes görsün, herkesin bulabileceği, görebileceği şeyde Yasin'i Arapçalarından okuduğu zaman, örnek vereceğim bunu, Yasin vel Kur'anil hakim inneke leminel murselin. Evet, Yasin şu hikmetler içeren hikmet dolu Kur'an tanıktır ki, referanstır ki sen elçilerden bir elçisin. Burada tekrar bu ayete göre hatırlatalım. Evet. Muhammed'e bakarak, elçiye bakarak Kur'an'ı değerlendirmeyeceğiz. Kur'an'a bakarak elçiyi değerlendireceğiz. Evet. Kur'an'a bakarak. Peygamberimizin, bakın, peygamberimizin peygamberliğinin kanıtı Kur'an'dır. Evet. Kur'an'a bakarak, bu Kur'an'a baktığımız zaman, içeriğine baktığımız zaman, bu elçidir, elçidir diyeceğiz. Tabii. Onun vesikası, onun diploması, onun kararnamesi Kur'an'dır. Onları daha önce anlattık. Burada hikmet sözcüğüne gireceğiz. Hikmet. İslam dininde Müslümanlar arasında çarpıtılmış, amacından sapıtılmış sözcüklerden, kavramlardan bir tanesi de hikmet sözcüğüdür. Ki hikmetle ilgili biz daha önce bağımsız bir program yaptığımızı hatırlıyorum. Evet. Kaçıncı program olduğunu bilemeyeceğim ama. Başlangıçlarda evet. Evet. Bu programlara, bu derslere, bu sohbetlere başladığımız zaman ilk etapta bununla ilgili bir şey yapmıştık. Program yapmıştık. Evet, öyle. Ve zannedersem de hikmet sözcüğü ilk defa da burada yer alıyor. Kur'an'da. Şimdi burada hikmeti baliğa. Baliğa en üstün seviyede yeterli olacak şekilde demek bunun. Şimdi hikmet sözcüğüne gelince burada tekrar bu bağlamda anlatacağım. O zaten o makaleyi de bu şeyde bu surenin sonuna koyduyduk o zaman, evet, ilk burada oldu diye. Şimdi Türkçe'de ki kullanılan hikmet sözcüğü şu anda lügatlara baktığınız zaman hiçbirisi Kur'an'daki hikmet sözcüğünün karşılığı değil. Şimdi değerli bir arkadaş hikmet sözcüğüyle ilgili güncel bir çalışma yapmış. 160 civarında hikmet sözcüğüne anlam bulmuşlar. Hmm. 160 tane mana. 160 tane. 158-159 da, evet, ben yuvarlayarak 160 diyorum. Tamam. O şekilde bir liste yapmış. Ben bu listeyi de daha önceki programda takdim etmiştim. Evet. Veyahut da Kur'an'da hikmet kavramı makalemiz, yani bilgisayar ortamında okunacak olursa orada da o listeyi görecekler yani. Evet. Oradan aldım o listeyi. Orada şey. Şimdi hikmet sözcüğü bunun şöyle köküne inmezden evvel hikmetin kardeşleri vardır. Türkçede de kullanılan. Biliyor musun? Aynı kökten gelme. Mesela hükmetmek. Sizin hukukla ilgili. Ki yargılamak dediğimiz şey var ya. Tabii, oradan gelir. Geçiyor. Tamam. Bu ne demek? Hikmet sözcüğü bu şeyde yargılamak. İşi sağlama almak. Sağlamlaştırmak. Şan şeref gibi şeyleri var. Bunun dışında yani böyle şey yaptığımız zaman hakim. Hükmeden. Mahkeme. Hükmedilen yer. Hükmedilen yer demek. İhkam. Hüküm. Bu yine şeyde zulme fesada engel olmayı için hüküm koyma. Muhkem, sağlamlaştırılmış gibi bunların şeyleri var. Evet. Yani Türkçemizde de bunların şeyi kullanılır. Şimdi bu sözcüğün aslı, onu anlatayım. Araplarda da kullanılan şekliyle bunu şey yaptığımız zaman mena anlamında, engel olma anlamındadır bu sözcük. Şimdi şöyle bir şeyde, bu bir hadiste de falan şöyle kullanılmış. Şöyle mesela yetime kendi çocuğuna engel olduğun gibi engel ol. Hmm. Yani yetimi de engelle demek. Şimdi sözcüğün öz anlamı, Arapçadaki türeme anlamı, develere, atların ağzına vurulan gem demek. Tamam mı? Sözcük oradan gelir. İnsanlar devesine gem vurursa, atına gem vurursa, o gem sayesinde o atını istediği yere götürür. Doğru. Evet. Onun sağa sola, mesela üzerinde giderken hem götürür, hem de, bakın şimdi, hem de sağa sola zarar vermesini engeller. Onu kontrol altında tutar. Evet. Hikmet sözlüğünün orijinal anlamı budur. Evet. Gem demektir. Gem. Hayvanlara, develere vurulan gem demektir. Bu şeydeki, dağdaki, badiyedeki, çöldeki Arap'ın uydurduğu bir sözcüktür. Bu Arap'ın uydurduğu sözcük kente indi. Sosyolojiye geldiği zaman engel olma anlamına geldi. Engel olma dediğimiz zaman da Arap'taki bu sözcük, bakın, zulme ve fesada engel olma anlamında kullanılmış olmuştur. Zulme ve fesada. Zulme ve fesada. Zulüm nedir? İşte dediğim gibi eziyet şu bu. Kargaşaya engel olma. Arkasından bu Kur'an'da bir anlam daha kazandı. Bir de adaleti sağlama. Evet. Zulme, fesada engel olma. Adalet. Adaleti sağlayan. Öyleyse bakın şimdi burada bir şey yapacağız. Hakim sözcüğü. O zaman hakim ne demek olur? Adaleti hükmeden. Zulmü, fesadı engelleyip adaleti sağlayan adam demektir hakim. Adalet sağlayan. Bakın, zulüm, fesadı engelleyip adaleti sağlayan demek, adam demektir. Mahkeme ne demektir? Mahal olarak. Zulüm ve fesadın engellendiği, adaletin sağlandığı mekan, yer demektir. Tamam mı? Evet. Şimdi öyleyse bu 210'un üstünde şey vardır. Bunun türevlerinden hani şeyleri vardır. Öyleyse buradaki hikmet sözcüğü de bu buradan geldiğine göre, bu kökten geldiğine göre buna, bu isim sözcüğüdür. Hani İsmet gibi, evet, Hikmet gibi, böyle aynı kalıplardan çok sözcük i̇sim vardır. Sözcüğü. Türkçe'de de kullanılan. Şimdi bak, Türkçe'de bunları saymışım ben aslında da burada. Hakim, hakem. Hakem de aynı şeyden. Hakem. Hakimiyet, hükümet, muhkem, tahkim, muhakeme, mahkeme, ihkam, tahakküm gibi. Bak şimdi bu sözcüklerin hepsi bu sözcükten türeme ve evet, bu hepsi anlamında. Şimdi öyleyse bunun sözcüğü, bak bu sözcüğün anlamı da hikmet, aynı anlamdan geldiğine göre bu sözcük zulmü, fesadı kaldırıp adaleti sağlayan ilke. İlkeler. Yasa. Kanun. Evet. İlke. Evet. Evet. Şimdi Kur'an'daki geçen hikmet sözcükleri budur. Yani o diğer 160 ile o dediğim şeylerin hiçbir alakası yoktur. Hatta mesela diyelim ki şöyle bir şey diyeyim. Cumhuriyet'in ilk yıllarında felsefe ilmine ulumu hikmet denirdi. Evet. Yani felsefe bile bu sözcükle anlatılır olmuş. Evet. Öyleyse şu tekrar edelim. Kur'an'ımız nedir? Hikmeti baliadır. Hikmeti baliadır. Kur'an'ımız yeterli, en üstü kararlaştırılmış, şey çok ölçülü, biçili. Yani Kur'an ayetlerinden öyle bir şey ki, o emirlerden bir tanesini azaltamazsın, çoğaltamazsın, çok ölçülü hale getirilmiş. Ölçülü. Herkese güzel, yetecek seviyede. Ya bu şöyle olsaydı daha iyi olmaz mıydı denmeyecek şekilde en üst seviyeye getirilmiş birer kanundur, birer düsturdur. Tamam, birer ilkedir. Ama bu ilkeler nedir biliyor musunuz? Şimdi onu da şey yapayım, yanlış anlaşılır diye korkuyorum. Bunlar tutup da bugünkü hani devletler arasındaki ve devletlerdeki kanun formatında değil. Tabii. Bakın bak, kanun değil, kanun maddesi değil bu. Hep öğüt boyutuyla. Öğüt boyutunda. Ha, tamam, bunu da şey, böyle birebir kanun vesaire falan filan şey değil. Tabii, tabii. Bunlar öğüt boyutuyladır. Ve her bir hikmetten, Kur'an'daki her bir ayetten gerektiği zaman 1 ila 300-500 tane bile kanun maddesi çıkarılıp uygulamaya alınabilir. Evet, bu öğüt esasları da. Bu öğüt esasları dikkate, evet, alınarak. Doğru. Tamam mı? Onun için değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Ellerindeki bu Kur'an var ya, öğrensinler. araştırsınlar. Sıradan bir hikaye kitabı, masal kitabı, tarih kitabı, edebiyat kitabı veyahut da folklor malzemesi değil, hayat kitabıdır. Hayatlarında, şahsi hayatlarında, aile hayatlarında, mahalle hayatlarında, sosyal hayatlarında, uluslararası hayatlarında zulmü, fesadın olmayacağı, ortadan kalkacağı, dört dörtlük bir adaletin sağlanacağı ilkeleri içeren bir kitaptır. Ancak bu şekilde adalet sağlanır. Evet, tamam. Bu öğütlere edilirse. Kur'an öğrenilirse bunlar şey yapılır. Hele millet Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'ı şey yapmaya bir evet. Çalışsın yani. Ya, şu anda herkes Kur'an'dan uzak. Yani bugün 40'ına, 50'sine, 60'ına, 70'ine şeyine gelmiş, hacı olmuş, hoca olmuş, Kur'an'ın içeriğini bilmeyen, maalesef. Meal okumamış, yani hangisinden bile olsa yani okumamış, anlamamış Müslümanlar var. Maalesef. Anasından, babasından çocuk tarzdayken ne öğretildiyse ki genellikle 5 ile 10 yaş arasında evet. Yani başlarlar işte elemtereden aşağı bir şey yapılır. Namaz ondan sonra işte amentünün şartı, amentü, imanın şartı, İslam'ın şartı gibi şablonlarla evet. Müslüman olunmaz. Maalesef. Tamam. Maalesef. Bunları da belirtmiş olayım. Şimdi Kur'an'ımız böyle olmasına rağmen evet. Ayet devam ediyor, tamam mı? Buna rağmen onlar yalanladılar ve tutkularına uydular. Hı. Şüphesiz onlara vazgeçirecek haberler de gelmişti. Buna rağmen uyarılar yarar sağlamıyor. İşte bu katmerli kafirin, katmerli müşrikin tanımı da burada Mekke müşriklerinin. Evet. O günkü Mekke müşriklerine de rahmet okutacak. Bugün çok müşrik var yani. Ya onu da anlat, şey yapalım. Evet, var. Evet, burada onlar yalanladılar ve tutkularına uydular. İşte en önemli nokta bu. Tutkuya uyma. Tutkuya tamam. Uyma. İşte bunu ileride de şey yapacağız. Daha evvel de bahsettik şirk bölümünde değişik şeylerde. İnsanın nefsini ilah edilmesi. Tamam mı? Nefsinin tutkusuna uyması. Evet. İnsan devamlı yani hakikati görmek istemez. Hakikati bilmek istemez. Hakikati bilmeden yaşamak istiyor. Çünkü önüne engeller gelecek. Hmm. O zalimliğini engelleyecek, kargaşacılığını engelleyecek ayetler var. Adaleti sağlattıracak. O ise adaleti sağlamadan hani astığı astık, kestiği kestik yürümeye devam etmek istiyor. Okursa ona işine gelmeyecek. Yani onu hiç görmeden, duymadan, bilmeden yürümenin devamına bakıyor bu adam. Evet. İşte bütün mesele nefsin ilah edilmesi, hevaya uyma. Hevaya uyma olayını daha evvel uzun uzun anlattık. Yani şu anda program numarası belki veremeyiz ama onu da veyahut da oradan izlesinler veyahut da hevayı ilah edilmek nedir? Tabii ki. Hevayı ilah edilmek. Bu, evet. Şimdi bütün mesele hevayı ilah edilme. Tutkuya uyma. Evet. Tamam mı? Şimdi onlar uyuyor. Hani Resulullah hiçbir zaman hevasına uymadı değil mi? Tabii ki. Bunu Kur'an'da böyle hani Necim tabii. suresinde de. Necim suresinde geçmiş. Orada. Evet. O boş konuşmuyor. Ha, değil mi? Oradaki ayette tamam mı? O hevasından konuşmuyor. Evet. Yani heva tutkusuna uyarak. Çıkar peşinde koşarak şey yapmıyor. Tamam. Evet. Şimdi bunu şey yaptığın zaman, Kur'an'a baktığın zaman adam çok zengin, infak emirleri var, zekat emri var. Hadi sadakayı devlet zorla alır, o bir şey değil ama böyle işine gelmez. Evet. Tamam mı? Kafasında kulları var, onları azat etmez. Yani, tamam mı? Onun şeyleri var. İşine gelmez. Şimdi bu tutkusuna uyduğundan dolayı kölesinden olmamak için ne diyecek? Yalanlayacak. Bitti. En tamam. kestirme yolu. En kestirme yolu o. Tamam. Maalesef. Olmaz öyle şey diyecek, geçecek. Olmaz öyle şey. Şimdi de yine aynı şey. İslam'ın esaslarını anlattığını insanların hepsi mesela ne diyor? Mesela hani evet, tutkusuna uydurulanlar. Olmaz her öyle şey. Hep her şey söylüyor. Yok tamam, yok deyip geçiyor yanından. Evet. Olmaz öyle gerekçe şey. Olmaz yok. Öyle sadece şey yok. Deyip geçiyorlar. Evet. Tamam mı? Buna rağmen uyarılar yarar sağlamıyor. Uyarılar yarar sağlamıyorsa onların sonu ne olacak? Evet. Onlara yapılacak şey, evet. burada şey yapalım, o burada, halde onlardan geri dur. Evet. geri durmak lazım. Ha, şimdi o halde onlardan geri dur. Bu mesafelenmekle ilgili bir konuda birlikte mütalaa edilebilir herhalde, değil mi? Ha? Geri durmak, mesafelenmek. İşte aynı mesafe şeyleri. Şimdi burada bir şey daha anlatayım. Bu orada onu unuttum. Ben bunu şey yapıyorum. Bu ayetin içerisinde onlara bak şimdi çok enteresan o belge şey. Tutkularını şüphesiz onlara vazgeçirecek haberler de gelmişti. Haberlerde. Ha. Bu haberleri... Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman onlara geçmişten biliyorsunuz Ad'dan, Semud'dan, Firavun'dan, Lut'tan önce haberler geldi. Bak yalanlayanların hali böyle oldu. Görün. İnanmayanların hali böyle oldu diye onlara da haberler geldi. Bir de o yönüyle de uyarıldılar. Buna rağmen yalanladılar. Evet. Öyleyse burada bir çaresizlik söz konusu, öyle mi? Yani. O zaman şimdilik onlardan biraz mesafeli dur. Onlardan geri dur. Efendim bizim süremiz de doldu. Tamam, sözü o zaman bu ayeti bundan sonra açmamız gerekecek. İnşallah o noktalarında açarız. İnşallah. Ondan efendim. Sonra şey İnşallah. Yaparız. Tamam kardeşim. Değerli izleyicilerimize işte Allah'a emanet olun diyoruz. Sağ olun. Kur'an'ı iyi incelesinler, Kur'an'ı iyi anlasınlar. Hikmeti baliha, yani dünyada onun kadar gelişmiş kanun, düstur şeyi söz konusu olamaz. Olamaz. Kimse de iddia edemez. Onu da burada belirteyim. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Evet. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.